unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 kwietnia, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego część przepisów tarczy antykryzysowej. Własny pakiet antykryzysowy złożyli w Sejmie ludowcy. W radomskim szpitalu brakuje lekarzy i pielęgniarek, są na kwarantannie. Niektórymi przepisami tarczy antykryzysowej zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Prezydent chce, by zbadał nowe zasady działania Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, pracowników i pracodawców. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że przepisy już weszły w życie, a do Trybunału trafi tylko jeden fragment tarczy antykryzysowej. Panu prezydentowi bardzo na tym zależało, żeby to się stało jak najszybciej. Całość ustaw związanych z tarczą antykryzysową została podpisana przez pana prezydenta, natomiast skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej o zbadanie zgodności z konstytucją będzie tylko zapis związany z Radą Dialogu Społecznego. Tarcza antykryzysowa dała premierowi prawo dokonywania zmian w składzie Rady Dialogu Społecznego, kiedy kraj zagrożony jest epidemią. Jednym z powodów odwołania członka Rady mogłoby być uniemożliwianie, tu cytat, prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu. Samozatrudnieni mogą liczyć na całkowite umorzenie lub odroczenie składek na ZUS przez 3 miesiące. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać specjalne świadczenie postojowe. Takie przepisy także znalazły się w tarczy antykryzysowej. W programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur tłumaczył, dlaczego Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy odrzucił poprawki opozycji do ustawy. Podstawowy problem polega na tym, że tam nie było wyliczeń. To znaczy wszystkie te poprawki nie miały tego, co my mamy w swoich projektach poselskich, czyli ocena skutków regulacji, przysłowiowe OSR-y. I właśnie w tych OSR-ach jest zawsze wymóg, że jeżeli my zgłaszamy jakąś jako rząd poprawkę, to musimy ją wyliczyć. Senatorowie opozycji chcieli m.in. przyznania 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia z unijnych środków i obowiązkowych cotygodniowych testów na koronawirusa dla pracowników służby zdrowia. Niezbędne informacje na temat pomocy dla przedsiębiorców są dostępne na stronie www.gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o tarczy także na portalu polskieradio24.pl. Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z koalicjantami proponuje własną wersję pakietu antykryzysowego dla gospodarki. Prezes PSL i kandydat ludowców na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jego klub proponuje m.in. pomoc firmom w zachowaniu płynności finansowej. Musimy przyjąć rozwiązania, które dają płynność firmom, zwalniają ich z podatku PIT, CIT, zwalniają z ZUS-u. Wszystkie firmy, nie tylko te, które są mikroprzedsiębiorstwami. Mówimy o małych, średnich i dużych, bo tam są polscy pracownicy. Upominamy się o tych, co pracują na umowy o dzieło, umowy zlecenia, żeby to wsparcie było wyższe niż zaproponował rząd, bo to jest niewystarczające. PSL proponuje, by Sejm zajął się zgłoszonymi przez ludowców zmianami w piątek. 115 osób, pacjenci i personel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu ma koronawirusa. 500 pracowników placówki jest na kwarantannie. Brakuje lekarzy i pielęgniarek. Oddziały wewnętrzne, neurologii i rehabilitacji nie przyjmują pacjentów, mówi Karolina Gajewska z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. O bieżącej sytuacji szpitala poinformowaliśmy już wojewodę mazowieckiego, prosząc w trybie pilnym o wsparcie kadrowe i rzeczowe. Wysłaliśmy również stosowne pisma do sanepidu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Część pacjentów z dodatnimi wynikami testów jest już relokowana do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz do szpitala w Kozienicach. Szpital prosi wolontariuszy o pomoc w opiece nad chorymi, m.in. w karmieniu i przekazywaniu paczek od rodziny. Władze Chin ukrywały prawdziwy zasięg epidemii, zaniżając dane o wykrytych przypadkach koronawirusa oraz o zgonach spowodowanych przez COVID-19. Tak wynika z tajnego raportu amerykańskiego wywiadu, o którym informuje Bloomberg. Serwis podaje, że dokument w ubiegłym tygodniu trafił do Białego Domu. Epidemia rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w chińskiej prowincji Hubei. Zgodnie z oficjalnymi danymi Pekinu, do tej pory w Chińskiej Republice Ludowej wykryto około 82 tysięcy przypadków koronawirusa, a śmierć poniosło ponad 3 tysiące osób. W USA koronawirusa zdiagnozowano już u ponad 189 tysięcy osób. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 4 tysiące chorych z COVID-19. Z kwarantanny urządzonej w jednym z kijowskich hoteli uciekło 60 osób. Wcześniej wrócili na Ukrainę specjalnym lotem z Indonezji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.

some people like this hurts me so. When I see no hope, I can close my eyes and pretend it's dope. No, the brain connected to the soul is a real network. Dial, spread knowledge, go individual college. Fleet books, sweet minds on those playing roles to control you. They can bring it down quick, they know you're weak. Call your minority, not your knee. Try to touch me, and now hit you with the sound. That's all I have, but keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice, do you know harm? These teens got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Spread the knowledge. Don't you know yet? Knowledge. Spread the knowledge. Electroacoustic Beat Sessions, oklaskiwani przez publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rozpoczynamy każdą godzinę od takiego właśnie koncertowego wspomnienia. To przypomnę od razu, że Electroacoustic Beat Session, nazywani w skrócie pieszczotliwie EAPS-ami, mają na koncie dwie płyty i to tą pierwszą właśnie prezentowali przed chwilą na żywo. Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Mamy jeszcze oczywiście możliwość słuchania płyty numer 2 zatytułowanej Slavic Spirits. Obie te płyty to połączenie talentów muzycznych, rzecz jasna, ale także niezwykłego, nie mającego takiego prostego porównania pomysłu na erudycyjne podejście do muzyki. Poszukiwania prowadzone w różnych miejscach, niekoniecznie na sali prób, które potem są takim paliwem duchowym i ideowym do tego, aby nagrywać płyty, które są czymś więcej niż zbiorem piosenek. Ale się nagadałam, to jeszcze dołożę Violettę Myszkowską. Dzisiaj w Trójce. Po północy rozpocznie się czterogodzinne wydanie Ciemnej Strony Mocy. Przedłużymy obchody Piano Day, Dnia Fortepianu i dalej będziemy słuchać utworów, w których właśnie fortepian gra pierwsze skrzypce. Warto dodać, że zostały one napisane specjalnie na tę okazję. Kogo usłyszymy tym razem? To już zdradzi Aleksandra Kaczkowska, która obiecała, że będzie dużo jazzu. Po czwartej archiwalny odcinek Klubu Trójki, w którym gościem była Maria Rejman, antropolożka kultury i autorka głośnej książki zatytułowanej Nie przywitam się z panem na ulicy. Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności. Niedowidząca Maria Rejman podzieliła się swoimi doświadczeniami w rozmowie z Dariuszem Bugalskim. Po godzinie 5 koncert Varieté z grudnia 2017 roku. To zespół Nowej Fali, który na trójkowej scenie zagrał utwory m.in. z albumu Nie wiem. Zapraszamy. To ja do tych zaproszeń dołożę jeszcze piosenkę od Jasmine Lacey. Thank you. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. True Water to jest tytuł tego utworu. Lapsley to jest artystka, która teraz wybrzmiała, wcześniej Jasmine Lacey. Dwie brytyjskie wokalistki, autorki tekstów, autorki muzyki. Chciałam bardzo przywołać, bo oba te nagrania pochodzą z ich świeżutkich płyt, które dają taką przestrzeń i wolność i swobodę i wszystko to, czego może nam brakować. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu nieagresywną muzykę, jednocześnie spotkanie z głosami, które niosą różne historie w sobie i są nasycone także wiekiem, to może być super kierunek. Ja tytuły i wykonawców zapisuję na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można wszystko sprawdzić. To teraz sytuacja będzie trochę inna, ponieważ głosy będą znacznie młodsze. Piosenka będzie gorąca, bo na temat, który nas wszystkich dotyczy. I co więcej, za chwilę, mam nadzieję, uda nam się porozmawiać z wykonawcami, czyli The Baumans. Pro

W dużym skrócie, można tak powiedzieć, ale tak, wiesz, w dużym skrócie. Wiele osób rymuje, myślę, ale tak. Na szczęście pewnie nie wszyscy robią z tego piosenki, więc musieliście wiedzieć albo musieliście chcieć zrobić coś z tym dalej. Tak, właśnie tak. DJ Czysta Ręka był naszym takim jakby natchnieniem, no właśnie natchnieniem był naszym takim impulsem, żeby to zrobić. Tak, mama wysłała tekst, który już był gotowy i nasz DJ powiedział, żebyśmy to robili, że to jest bardzo fajne i pomógł nam z tym. To znaczy, że napisaliście tekst, nie wiedząc jeszcze, jak będzie brzmiał podkład, tak? Nie znaliście jeszcze bitów? Tak. Dokładnie. No dobrze, to może teraz zapytam się Augusta, czy kiedy przyszły te bity od DJ-a Czystej Ręki, czy DJ pozostaje cały czas pod tym pseudonimem, tak? Nie zdradzamy jego tożsamości. Tak, nie zdradzamy. Nie zdradzamy. To zapytam się Augusta, czy kiedy przyszedł już ten bit od DJ-a, czy byliście zadowoleni, nie byliście rozczarowani jego robotą? Byliśmy bardzo zadowoleni. No ale tekst położyć na bicie, czyli zarapować, to chyba nie jest takie proste, czy też przyszło wam to bardzo łatwo? Uczyliśmy się dużo. No na przykładzie, przykład. Był taki moment rzeczywiście, że jak przyszedł beat od DJ-a Czysta Ręka, to był troszeczkę za szybko i prosiliśmy o zwolnienie, żeby chłopaki się po prostu wyrabiały z rapowaniem, ale była tutaj normalna, regularna nauka tak naprawdę. Widziałam to. No widziałam wiem, ten znój. Wiem, że widziałaś ten znój i widzieliśmy też przynajmniej elementy tej radości, która też się wiąże z wykonywaniem muzyki i pisaniem tekstów w teledysku, który wszystkim polecamy, można go oglądać w sieci. No dobrze, ale kiedy przysłałaś ten utwór do radia, to też napisałaś tak no, troszeczkę żartem, że no, ta nuda to jest coś, co można przekuć w jakieś właśnie prace, czy tutaj z polskiego i muzyki, no, czy w ogóle z jakiejś innej przestrzeni. Czy to się sprawdza? Czy to działa? No wiesz co, na pewno udało się uzyskać ocenę bardzo dobrą z muzyki chłopakom. Dostali docenieni w szkole i to był taki nasz tutaj domowy sukces kwarantannowy, ponieważ ta szkoła nas, wiesz, strasznie zalała tutaj ilością rzeczy do zrobienia. A mi się wydaje, że po prostu jest coraz więcej czasu na takie rzeczy. Możemy robić po prostu takie, no właśnie takie przygodowe bardziej historie. To jest naprawdę teraz dla nas wielka przygoda to, że do nas dzwonisz. Jesteśmy wszyscy dosyć zestresowani, powiem ci. No, bardzo. A jakie były reakcje? Jakie były reakcje? Bo wiem, że musieliście najpierw podzielić się tym utworem z przyjaciółmi, bo to oni wzięli udział w teledysku, więc musieli wcześniej go poznać, zanim poznał go cały świat. Czy sprawdzaliście, jak ludzie reagują? Co pisano, co mówiono? Jak smakuje sława? No, sprawdzaliśmy, było bardzo dużo pochwał i bardzo, bardzo dobrze się z tym czułem, bo wiedziałam, że jakby ktoś docenił tą pracę, którą włożyłem z Augustem, jakby ciężką pracę i bardzo się cieszyłam, kiedy komuś się to podobało, bo wiem, że komuś właśnie to sprawia przyjemność i mi też to sprawiało wielką przyjemność. A czy ty, Zygmunt, na co dzień słuchasz właśnie rapu, czy to był... Tak, na co dzień słucham rapu, bardzo lubię rap i no słucham głównie tego Hemingwaya. A czy August też słucha rapu, czy on nie ma wyboru po prostu przez to, że starszy brat kazał rapować, no to już tak musiało być? Nie słucham na co dzień rapu, tylko Zygmunt mnie do tego wciągnął, żebym wymyślił swoją zwrotkę i ją zarapował. No właśnie, no więc tak to właśnie. Ludzie tak próbują tego, czego niekoniecznie chcieli spróbować, a potem są zadowoleni. No to powiedzcie, czy uważacie, że muzyka może rzeczywiście wpływać i czy słowa piosenki mogą wpływać na to, jak się będą zachowywali teraz inni? Czy rzeczywiście ten komunikat może do nich dotrzeć? Tak, moim zdaniem może dotrzeć i właśnie taki, daliśmy właśnie dużo komunikatów w taki fajny sposób, moim zdaniem, w piosence, tak, właśnie zarapowaliśmy i no moim zdaniem może to trafić do ludzi i bardzo zachęcam do tego typu postępowania. Jakby. Do postępowania czasie higienicznego, tak? Czy do postępowania? Tak, tak. Tak, do higienicznego i ogólnie o czym odpowiada piosenka, jakby no. No to wszystko jasne. Jeszcze jednak muszę włożyć łyżkę dziegciu, bo kiedy usłyszałam ten utwór po raz pierwszy, zastanawiałam się, bo kiedy gramy rapowe utwory, często przyznaję, musimy je ocenzurować, na przykład odwracając jakieś słowo brzydkie. Czy liczyliście się z tym, że dla kogoś na przykład słowo, cytuję, ryj, może być takim problematycznym zwrotem? August właśnie miał do powiedzenia. Ja myślałem, że to jest za bardzo wulgarne, że ktoś to źle odbierze. No ale jednak, jak rozumiem, wiem, że August to mówił, jak rozumiem, zdecydowaliście się właśnie na tą wersję. Myślę, że to dodaje pikanterii i jeszcze bardziej każe wyostrzyć uszy na zakończenie i zwraca uwagę na przekaz. Zuza, w takim razie pozdrawiam cię i pozdrawiam oczywiście Zygmunta i Augusta Baumanów. Pozdrawiamy. Oni jeszcze chcieli kogoś pozdrowić. No to proszę bardzo. Agnieszka, mogą? No to tak? Proszę bardzo, dobrze, pozdrawiajcie. No to proszę, proszę. Ja bardzo chciałabym pozdrowić w szczególności DJ-a Czystą Rękę i moich kolegów Janka i Gucia i moją wychowawczynię panią Ewę Materską. Dziękuję. A ja chciałbym pozdrowić swojego kolegę Maxa. To pozdrowieni, mam nadzieję, zostali wszyscy. Jeszcze chciałam was poprosić, może poproszę Zygmunta, skoro Zygmunt słucha rapu. Czy mógłbyś zapowiedzieć na antenie kolejny utwór? To będzie duet Problem i utwór Matchbox. Oddaję ci antenę. Zapowiedzieć? Zapowiedzieć, no po prostu musisz zapowiedzieć. Problem, czyli... że teraz jest utwór... Problem i kawałek Matchbox. Tak? Dokładnie tak. Pozdrawiam was chłopaki, pozdrawiam całą rodzinę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Cześć. Gdy smarowałem dzisiaj ser kieleckim, przypomniałem sobie te szkolne wycieczki. Na nich właśnie takie kanapeczki u koleżki porno film niemiecki. Przypomniałem se słoneczki, kapestki, a na drugie Prince Bolo i Grześki. Jak ją małem jej orzeszki i żelki, jak chodziłem do kościoła na wszelki. Chleb w wikle i zeszyt w cyrkle, molesty single, nie bez blikle. Nasze winkle, kole i piłkę, w piwnicy siłkę i szkolne kible. Hey, sit drinker z ostrzoną winkę, pierwsze flirty, pierwszą malinkę. Kto miał kiwkę, kto miał podcinkę, jak trzeba było się ukręcać sprintem. To informacje z pewnych źródeł, to małe miasto, wielcy ludzie. To nieważne, dobrze pójdzie, to bolesny w klapce ukłucie. To ziomek krzyczący z okna, czas jako rzecz nieistotna. To miłość ta bezwzględna, która po prostu trwa. I tej koczyki wielkie koła, ej serio tak powiedział to odwoła. Wojny w korytarzu, skrzypkę czoła i wodę pitą z kranu, fifkę zioła. Sztubite na sztubki, stary mój rower, broce na spinacze biurowe. Te wojny zupy szkolne, skawowe i zapamiętane numery domowe. Naszą klasę, klasową kasę na korsarze, nie wzór na masę. I pięć blaszek na basen trasę, oblanie kwasem i lanie pasem. Bajchy, karty, ten t-shirt, fila, gry na kartridżach, pizzę, wilar. Pierwszą ksywkę więcej niż przyjaźń i pierwszą ślinę, gdy robisz sobie debila. To informacje z pewnych źródeł, to małe miasto, wielcy ludzie. To nieważne, dobrze pójdzie, to bolesne w klapce ukłucie. To ziomek krzyczący z okna, czas jako rzecz nieistotna. To miłość ta bezwzględna, która po prostu trwa. Matchboxy duetu Problem z płyty Art Brut 2. To jest płyta, podobnie jak Art Brut, dawno temu wydana nielegalnie, oparta o bogatą kolekcję nawiązań, sampli czy inspiracji polską muzyką, znaną bardziej i mniej znaną, ale z obszaru muzyki rozrywkowej, czyli stawiam, że jednak bardziej znaną. Oskar z duetu Problem będzie naszym gościem tuż po 22 i w krótkich słowach opowie o tym, czym się kierowali ze Stizem, wybierając utwory, które będą na antenie prezentowane. Taka polska playlista oparta właśnie o ten ich sentyment i o to, co stoi za ich myśleniem o polskiej muzyce, z której korzystali nagrywając Art Brut 2. To po 22, a teraz jeszcze przez 2 minuty i 51 sekund trzymamy się właśnie tego nurtu polskiej muzyki, elektronika łączona z rapem. Thank you. Polska parafraza, dezyderaty. Ty mnie ukołysz do nyny. Tańcz, Billy, tańcz pomiędzy prawdą i fałszem. Klisza to w muzyce winyl, scena z filmu rodem. Chlorem pachnie dworzec, myślę o tym zanim zasnę. Pomniki, fontanny, marmurowy basen. Na fioletowo puszczy perłowy parkiet. Siejemy ferment, żeśmy twardzi jak grafen. Przy ładnym blacie w drogim babie pije drogi drink. Wiesz, ty pierwszy wiek, my z bólu gryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy siedem cyfr, z tego 600. Zagrałam to nagranie Blue z gościnnym udziałem Shaftera, Duet Calls i gościnny udział Shaftera, ponieważ oczywiście Duet Calls ma nową płytę DocuSoap i można jej słuchać dowoli, jest obecna w streamie, w internecie można się nią sycić, ale rok minął od tej współpracy, tak przynajmniej wczoraj Duet Calls donosił, ich współpracy z Shafterem, epki, która tę współpracę przyniosła, w ogóle epki, na której w każdym utworze pojawia się goście i o tym zresztą Kolsi opowiadali u nas i przy okazji epki, i przy okazji nowej płyty. Można te rozmowy znaleźć na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Pierwszą godzinę, bo został nam jeden utwór i powieść, kończymy z Misią Furtak. Regularnie w programie alternatywnym raz w miesiącu spotykamy się i mam nadzieję, że będziemy dalej spotykać, aby prezentować nowe wersje utworów z jej płyty, wydanej na początku roku 2019. I chciałam przywołać na zakończenie tej godziny naszego spotkania utwór Bez czterech rąk, zremiksowany przez duet Splice Girls. Zostań w domu z Trójką. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Gościnnie w roli Seweryna Baryki wystąpi Wiesław Komasa. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dlatego do Polski, że tam się zaczęła nowa cywilizacja. Jakaż to? Ano, posłuchaj jaka. Słucham. Narodził się był w Polsce człowiek jeden, a nazywa się tak samo jak my obaj. Baryka, człowiek genialny. Szklane domy, fragment siódmy. Ów Baryka udał się nad Morze Bałtyckie i tam długo chodził po wybrzeżach, oglądając piaszczyste góry nadmorskie, diuny, zaspy lotne, co najbardziej sypkie i zwiewne. Po cóż mu to było potrzebne? Zaraz. Począł skupować od właścicieli prywatnych takie diuny najbardziej nieużyteczne, nieporośnięte nawet trawą nadmorską, gdzie nawet wrona nie przysiądzie i mewa nie ma z czego gniazda ukręcić. Ludzie pozbywali się tych nieużytków i pustek uszczęśliwieni, że znalazł się głuptasek, który za nie płaci gotowym pieniądzem, zwłaszcza, że to było w czasie, kiedy Niemcy na skutek pogłosek o przyłączeniu części wybrzeża do Polski na gwałt wyzbywali się wszelkiej własności w tamtych okolicach. Naszemu doktorowi udało się skupić w jednym miejscu wielki kawał wybrzeża zasypanego piaskiem litym na kilometry w głąb kraju i na ogromnej przestrzeni. Zapomniałem tylko, jak się to miejsce u licha nazywa. I cóż dalej? Miał tam istne łańcuchy tych diun, idące jedne za drugimi wzdłuż, wszerz i w głąb. A może wciąż mu jeszcze podrzucało najczystszego piasku na to barykowe wybrzeże. Okazało się, że miejscowość, którą on nabył od niemieckiego posiadacza, położona na cyplu wchodzącym w morze, była niegdyś tam w prawiekach dnem jakiejś przedhistorycznej rzeki, gdyż poza wybrzeżnymi wydmami ciągnął się tam wąski pas torfowisk. Torf tam leżał dziewięciometrowym pokładem. Pod torfem zaś był szczery, czysty, złoty piasek. Taki sam jak w dunach przymorskich, tylko oczywiście starszy od tych wydm o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset stuleci. Kto go tam wie? I cóż ten doktor? A ten doktor Baryka sprowadził sobie morzem z Ameryki przez Gdańsk jakąś ogromną i cudaczną maszynę, która za jednym zamachem wybiera i odkłada na boki torf dziewięciometrowy w ciągu godziny w takiej ilości, jakiej nie wykopałoby 100 ludzi w ciągu tygodnia. A to dopiero morowa maszyna. Nie wierzysz? A patrzę, co się nie dzieje? Nasz kuzyn Baryka torf wysuszony w specjalnych suszarniach sprzedał na opał, a w ogromnym torfowisku wybierał wciąż kanał idący w półokrąg na 10 metrów głęboki i kilkanaście metrów szeroki, a zawracający wylotem swoim znowu do morza. Utworzył coś w rodzaju ogromnej litery U, brzuśćcem dolnym zwróconym do lądu, a górnymi szeroko rozstawionymi szczytami łączące się z morzem. te dwa szczyty połączył z morzem, gdy kanał został obustronnie drzewem ocembrowany. Ciekawy kanał. I cóż dalej? Cały ów kanał leży niżej od poziomu morza, niżej nawet od jego dna przy brzegach, gdzie się od wyrzuconych wciąż piasków poziom dźwignął do góry. Cała ta kombinacja zależała od studium morza w tej jego części. Nasz imiennik przeprowadził pilne badanie morza, gdy tam początkowo defilował po wybrzeżu, a zwłaszcza badanie pewnego silnego prądu przybrzeżnego, który z oceanu poprzez Sund, Kattegat i Skagerrak idzie ku wschodowi. Lewe ramię kanałowej litery U nasz baryka podstawił niejako pod ów prąd zachodni i wpuścił olbrzymią siłę wodną do wnętrza. Wpuszczał ów prąd zachodni jednym ramieniem kanału, a drugim go wylewał. Olbrzymia siła wodna nagłym prądem przebiegała przez jego kanał. Wzdłuż owego kanału pobudował fabryki poruszone przez turbiny, ustawione tu i tam na całej długości. O, była to po prawdzie jedna wielka fabryka, olbrzymia huta szklana. Ty byłeś tam, tata? Seweryn Baryka odpowiedział po namyśle. Oczywiście, byłem. Ale co to ma wspólnego z nową cywilizacją? Jakże? Od tego się ta cywilizacja zaczęła. Od jednej szklanej huty? Tak. Jakaś, mam wrażenie, krucha i łatwo tłukąca się cywilizacja. Przeciwnie. Najmocniejsza na tym padole z żelaza i betonu. Szkło się łatwo tłucze. Nie takie szkło. Baryka, nasz imiennik, produkuje szkło belkowe. Za pomocą olbrzymiej siły, którą ma darmo od prądu zachodniego, zwłaszcza wobec wiatrów zachodnich, które tam trwają niemal stale, otrzymuje niezmierną masę popędu elektrycznego, z którego pomocą topi piasek nadmorski. To oczywiście jego sekret. Sekret. Z olbrzymiej masy płynnej wyciąga gotowe belki, tafle, kliny, zworniki odlane, a raczej ulane według danego architektonicznego planu. Cały szklany, parterowy dom ze ścianami ściśle dopasowanymi z belek, które się składa na wieniec, a spaja w ciągu godziny z podłogą, sufitem i dachem stafel, oddaje nabywcy gotowe. W domach tego typu wiejskich, czyli jak się to dawniej mówiło, chłopskich, nie ma pieców. Gorąca woda w zimie idzie dookoła ścian wewnątrz belek, obiegając każdy pokój. Pod sufitem pracują szklane wentylatory normujące pożądane ciepło i wprowadzające do wnętrza zawsze świeże powietrze. W lecie musi być w takim domeczku niczym w baku na rynku podczas kanikuły. Mylisz się, niewierny. Tymi samymi wewnętrznymi rurami idzie w lecie woda zimna, obiegająca każdy pokój. Woda ochładza ściany, wskutek czego jest w takim domku podczas największego upału, jak w bakińskiej naszej piwnicy, tylko bez zgnilizny i odoru. Tąż wodą zmywa się stale szklane podłogi, ściany i sufity, szerząc chłód i czystość. Nawet nie wymaga ci to żadnej pracy specjalnej, gdyż rury odprowadzające zużytą wodę i wszelką nieczystość uchodzą do szklanych kloak wkopanych opodal w ziemię.